تلبیس الحق بالباطل ترک عمل کتمان حق اور ترک عمل. مومنوں کی تین اوصاف ذکر کر دی، صبر صلاۃ اور ایمان بالآخرت. پہلا خطاب 47 نمبر آیت سے آیت نمبر 62 تک ہے. اس میں اللہ رب العزت آپ نعمتیں، دو نعمتیں اور خطاب کا اختتام جس کو تتمہ کہتے ہیں، ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ایمان اور عمل صالح کو. پہلی نعمت نجات من فرعون، فرعون کے ظلم و ستم سے میں نے آپ کو نجات دی. دوسری نعمت نجات من الغرق، ڈوبنے سے آپ کو بچا لیا. تیسری نعمت اعطاء الکتاب، میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن اور قانون اور آئین کے شکل میں تورات دیا. چوتھی نعمت عفا عن القتل، مرنے سے آپ کو بچا لیا. پانچویں نعمت تھی حیات بعد الممات، موت کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی سے نوازا. چھٹی نعمت تھی تذلیل الغمام، بادلوں کو میں نے آپ کے اوپر سائے کے طور پہ مقرر کر لیا. ساتویں نعمت تھی انزال المن والسلوى، آپ کے کانے کا بندوبست کر لیا، ترنجبین اور اسی طرح بٹیر اتارے. آٹھویں نعمت انفجار العیون من الحجر، پتھر سے میں نے آپ کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، میں نے آپ کے پینے کا بندوبست کر لیا. دو نعمتیں، پہلی نعمت اللہ رب العزت نے ذکر کر دی نزول العذاب من السماء، جب ان لوگوں نے اللہ کے کہے گئے الفاظ کو بدل ڈالا تو اللہ نے ان لوگوں پہ عذاب کا نزول کر دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا. اس آیات میں اللہ رب العزت دوسری نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. نعمت یہ نعمت کی ضد ہوا کرتی ہے. دوسری نعمت الذلت والہوان بسبب الکفران، ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ نے ان کو بسبب الکفران، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. تو یہ دوسری نعمت ہے الذلت والہوان بسبب الکفران. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کیجئے جب کہا آپ نے او موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے علی طعام واحد، حرام کے چشم پر شہدو لنا تم مانگ لیجئے ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے اپنے پروردگار سے اپنے پالنہار سے یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے مما اس سے تم بت الارض جو اگاتی ہے زمین من بقل یہاں ان اس کے سبزیوں سے وقصائها اور ان کے کیڑوں سے رفوم یہاں اور اس کی لہسن سے رادس یہاں اور ان کی ڈالوں سے وبصل یہاں اور ان کی پیاس سے قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد یاد کیجئے جب کہا آپ نے اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے اگر لفظی معنی کی جائے الا طعام واحد خوراک ایک پر لفظی معنی یہ خوراک ایک پر مگر اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ نے ایک خوراک نازل نہیں کر دی تھی من ترنجبین اور سلوا بٹیر یہ دو قسم کے خوراک تھے دو خوراک تھے ایک خوراک تو نہیں تھی تو یہاں پر اللہ رب العزت واحد کا لفظ کیوں لا رہے ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر ایک خوراک کہا جائے تو ان پہ تو دو خوراکیں تھیں ایک ترنجبین اور دوسری بٹیر خوراک تو ایک نہیں تھی دو تھی اللہ ایک کیوں کہہ رہا ہے جواب اس اعتراض کا اور اس اشکال کا میں نے معنی میں دور کر دیا معنی میں نے کر دیا الا طعام واحد خوراک ایک قسم خوراک ایک ہی قسم ایک آدمی کو روزانہ آپ چاول بھی دے اور روٹی بھی ساتھ دے تو یہ علیحدہ علیحدہ خوراک ہے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہ آپ سے کہے گا یار ایک ایک خوراک کو کہا کہا کر تو میرا دل بھر گیا ہے تو ایک نہیں ہوتی ایک قسم کی خوراک ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل پہ دو خوراک کا نزول تھا من اور سلوا من اور سلوا مگر اس یہ ایک قسم کی خوراک تھی خوراک دو تھی مگر قسم ایک تھی کہ روزانہ ان کو ایک ہی چیز میں آپ اوپر بیٹھے سیڑھی پہ مت بیٹھے آگے ذرا بیٹھ جائیے اطمینان اور سکون سے بیٹھ جائیے تو خوراک ایک قسم تھی تو اس لیے معنی میں اشکال دور کر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی یہی اعتراض اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ الا طعام واحد خوراک ایک قسم آگے کی چیز ہے فدع لنا ربک دعا کیجئے مانگ لیجئے ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے مان لیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یہاں پر ایک مسئلے کو ذرا سمجھیے مسئلہ یہ ہے دعا الحی من الحی حاضر جائز دعا الحی من الحی حاضر جائز دعا زندہ انسان کا زندہ انسان سے جب دونوں زندہ ہو ایک دوسرے کے سامنے ہو جائز ہے دعا کرانا زندہ انسان کا زندہ انسان سے جب دونوں حاضر ہو یا دور ہو مگر درمیان میں واسطہ وسیلہ ہو موبائل ٹیلی فون یہی چیز ہو تو جائز ہے یہ چیز. اور ایک ہے دعا, دعا الحی من المیت غیر جائز. دعا زندہ آدمی کا مردے سے, یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز اور یہ حرام ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. زندہ آدمی سے آپ دعا کر سکتے ہیں, زندہ آدمی آپ کا پیر بھی ہو سکتا ہے حق پرست, آپ کا مولوی بھی ہو سکتا ہے حق پرست, آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے حق پرست, آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے شاگرد بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کر کی طلب اس سے کی جائے گی جو آپ سے مقام اور درجے میں افضل ہو. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ مبذول یہ ہمیشہ افضل سے دعا کی درخواست کرے گا. بات سمجھی؟ کبھی کبھار افضل مبذول سے بھی طلب دعا کرے گا. تکبر کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو دعا کے ٹھیکیداروں کی سب سے نکالنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عمرے کی اجازت طلب کرنے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت ملی تو آگے سے حضرت نے فرما دیا لا تنسن فی دعائک یا اخی, اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھول جاؤ, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا کرو. ابھی کام امتی کا مقام اور کہا امام المرسلین کا درجہ اور مقام, کہا عمر کا مقام اور کہا سید المرسلین کا مقام, مگر پھر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امتی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے, بھولنا نہیں ہمیں. سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا مراد قبیلے کا ایک نوجوان ہے, دل میں یہ مراد لیے ہوئے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی چاہیے. والدہ صاحبہ اس کی بیمار ہے, گھر میں اس کی تیمارداری کے لیے دوسرا کوئی نہیں ہے, تو ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ میرے پاس پہنچنے سے قاصر ہے. جب کبھی آپ کا ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے اور میری امت کے لیے اس سے طلب دعا کیجئے. یہ شخصیت تھی اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ, مراد قبیلے کا رہنے والا تھا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے, وفات پا گئے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ختم ہو گئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ وہ آ چکے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمنا, وہ درخواست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ چکے ہیں, اس نے وہ دعا کر دی ہے. ابھی کہا مقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کہا مقام اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا. ایک صحابی ہے, دوسرے تابعی ہے. ایک کے لیے یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, دوسرے کے لیے یہ مقام نہیں ہے. سمجھا دی؟ اور نبی نے صلوات و سلام کہہ رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم اویس سے دعا کیا کرو. یہ چیز ہے کہ افضل مبذول سے بھی کرائے گا, یعنی کہ مبذول جو مقام اور درجے میں پس ہوا کرتا ہے وہ اکثر جو ہے افضل سے درخواست کرے گا میرے لیے دعا کرو. کبھی پیر مرید سے بھی کہے گا مرید صاحب مجھے دعا میں یاد رکھے. کبھی استاد شاگرد کو بھی کہا کرے گا میرا فلاں کام ہے میرے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے. ٹھیک ہے؟ جب کوئی دعا کرے گا تو دعا کا طریقہ بھی سمجھ لیجیے. دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سے آپ نے کہہ دیا میں میرے لیے دعا کیجئے. اس نے ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ اس آدمی کو یہ دے. یہ نہیں, غلط مانگ رہا ہے, اس کو طریقہ نہیں آ رہا. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو طریقہ نہیں آ رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں ہے, سورۃ ابراہیم میں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. دعا کیا ہے؟ ربنا اغفرنی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا دعا ہے؟ ربنا اغفرنی. دعا میں سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا ہوگا, اپنے آپ کو پہلے کرنا ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پہلا کر دے تو اس سے تکبر جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے, اس میں عجز اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس دعا کے لیے سب سے پہلے میں ہی موضوع ہوں. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی احتیاج ہے دعا مانگنے کا, میں دعا مانگنے سے مبرہ نہیں ہوں. تو پہلے پہلے اپنے آپ کو, اور مانگنے میں اپنے آپ کو سبقت دینا, یہ بھی اس میں حکمت علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ خود اپنے لیے دعا مانگے, مانگنے سے خود پاک ہو جائے, تو پاک بندے کی دعا کبھی اللہ رب العزت رد نہیں کرتے. سمجھنے کی کوشش کر. ربنا اغفر لی, اپنے لیے پہلے مانگا. ولی والدیا, دو قرات ہیں, یا تو والدیا والدین, یا ولی والدیا اولاد مراد ہے. آگے ہے ولی المؤمنین, مومنوں کے لیے. یوم یقوم الحساب, تو یہ ایک ترتیب ہے, اپنے لیے پہلے مانگو, اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے, اس کے بعد کس کے لیے؟ تمام انسان اور تمام مومنوں کے لیے مانگا جاتا ہے. دعا کا یہ طریقہ ہے. دعا میں یہ طریقہ بھی ہے, دعا کے کچھ آداب بھی ہوا کرتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے کہ انسان کا خوراک, انسان کا کھانا پینا, لباس, یہ حلال ہو, یہ حرام نہ ہو, یہ بھی یاد رکھے. مشہور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک آدمی دور سے آیا, سفر کے آثار ان پہ ہے, بال بکھرے ہیں, ان کی داڑھی جو ہے وہ گرد آلود ہے, لباس بھی, لباس پر بھی گرد پڑا ہے, آ کے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, اس کے بعد اللہ اللہ پکارتا ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کس طرح ان کی دعا قبول کروں, ان کا خوراک حرام, ان کا لباس حرام, ان کا پینا حرام, کس طریقے سے میں ان کی سوال قبول کروں گا. آج دعائیں کر رہے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی. خود ہم میں فرق ہے کہ ہم حرام کھانے والے ہیں تو ہماری دعائیں اللہ کیوں کر قبول کرے گا. دعا کی میں آداب یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگے تو ہاتھ اٹھا کر مانگے, خصوصی کام کے لیے, خصوصی حاجت کے لیے. ایک تو روٹی کھانا پہلے, بعد میں, اسی طرح ٹوائلٹ جانا, باہر نکلنا, سفر پہ جانا, یہ عام دعائیں ہیں, اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے حضرت سے. یہ عام دعائیں ہیں, اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں. یہ اس طرح نہیں کہ ٹوائلٹ بند آ جائے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہے اور ہاتھ اٹھائے, نہیں. یہاں باہر نکلے غفران کا پڑے تو ہاتھ اٹھائے, نہیں. یہ عام دعائیں, عام دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا حضرت سے ثابت نہیں. عشق کا تقاضا سمجھیے, جو چیز ثابت ہے اللہ راسی وائے گی, جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرو گے تبھی مانوں گا, اس کے بغیر ماننا نہیں ہے, مجھ سے آپ نہیں منوا سکتے. جو چیز غلط ہو وہ غلط ہوگی, جو چیز صحیح ہوگی وہ صحیح ہوگی دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہ فلاں حضرت نے کہا اور فلاں اس کی بات اللہ راسی وائے گی, مگر دلیل کا طلبگار ہو, دلیل کا طلبگار ہوں. تو ایک ہے عام دعا, ایک ہے خاص دعا جو کسی حاجت کے حصول, کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے مانگی جاتی ہے. اس میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ وہ آداب دعا میں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابو داؤد کے الفاظ ہے, ان ربی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع الیہ یدہ ان یردہما صفرا. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اللہ وہ جو ہے حیا کرنے والا زندہ اور اسی طرح عزت والا ذات ہے، بندے سے اس کو حیا آتی ہے جب ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے اور اللہ ان کی حاجت اور ضرورت کو پوری کیے بغیر ان کے ہاتھ خالی چھوڑ دے، اللہ کو حیا آتی ہے، سمجھ آئے؟ اللہ کو حیا آتی ہے، کیونکہ جو چیز مانگی جاتی ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش، اوپر منہ اوپر نہ دیکھے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اوپر سے آپ پہ میزائل نہیں پڑ رہا ہے، صلوات و سلام فرماتے ہیں جب بندہ مانگتا ہے تو تین چیزیں میں سے ایک چیز ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے ضرور بضرور، جو چیز مانگی وہ آپ کی ملے گی، فرسٹ مانگ لی مل گئی، دوسری چیز یہ ہوا کرتی ہے وہ چیز جو آپ نے مانگی ہے جو دعا کی ہے وہ چیز نہیں ملی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، مگر نہ قبول کرنے کی وجہ سے اللہ آپ سے آئے ہوئے تکالیف اور آفات اور مصیبتوں کو دور کر لیتا ہے اس کے وسیلے سے، یا تیسری چیز دعا نہ قبول نہیں ہوئی، اسی طرح آفات بھی دور نہیں ہوئے تو قیامت میں اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب مانگنے والوں کو دیا کرے گا، اور جب کوئی بندہ ان دعاؤں کی اجر و ثواب کو دیکھ لے گا جو دعائیں اللہ نے ان کی قبول نہیں کر دی ہے اور اجر و ثواب کو دیکھ لے گا تو یہ افسوس اور ارمان کر لے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی اللہ رب العزت قبول ہی نہ کر لیتا، اللہ ایسے اللہ ہے، تو ایک ہے دعا، دعا کے ارکان تین ارکان دعا کے ہیں، ایک رکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا میں سب سے بہترین دعا حضرت یونس ابن متا رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں سب سے افضل ہے، کیوں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھنے کے اعتبار سے مختصر ہے مگر جامع کتنی ارکان دعا کو سمجھ لیجیے، تین ارکان ہیں جس سے مانگا جاتا ہے اپنی حاجت اور ضرورت کو ان کے پاس، یہ بھروسہ کرو گے، یہ عقیدہ رکھو گے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں میری ضرورت ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، میری حاجت آپ ان کے پاس ہے، جس سے مانگا جاتا ہے اس کو بخل وغیرہ سے پاک جانا ہوگا، چیز بھی ان کے پاس ہے مگر وہ بخیل ہو آپ کو کیا دے گا؟ کچھ بھی، تو دوسری چیز اس کو بخل سے پاک جانا، سبحانہ کام یہ چیز ہے، اور تیسری چیز اپنے آپ کو محتاج کرنا، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، انی کنت من الظالمین، احتیاج کی طرف اشارہ ہے، یہ ارکان دعا ہے، ایک ہے شرائط دعا، شرائط دعا دو ہے، سورہ آراف 55 نمبر آیت میں ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کرو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، عاجزی کے ساتھ آہستہ، یہ ہے دعا کے کیا، دعا کی شرائط، آہستہ سے مانگو گے، اسی طرح دعا کو مانگو گے تو کس طرح مانگو گے، عاجزی کے ساتھ، عقل کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ، رونا نہیں آتا رونے کی شکل اختیار کر لو، رونا نہیں آتا زور زبردستی سے رونا لاؤ پھر بھی نہیں، دل سخت ہے، تو آگے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ پہ رونے کی کیفیت طے کرو، یہ کیا ہے، یہ دعا کے شرائط، دعا قبول کرنے کی مختلف جگہ ہے جس پہ خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، اور عام مساجد ہے، سمجھا لوں، مقامات ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں قبر کے ہاں بھی جو ہے سوال اور جواب, سوال خوب قبول ہوتا ہے, قبر کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ چیز رکھی تھی کہ امام شان اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ اس کی کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر 45 اور والیوم نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پہ وہ کہتے ہیں من ذهب الى بلدۃ اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لاجل حاجۃ یطلبها ثم فقد عاصم اسما اکبر من القتل والزنا. جو کوئی اجمیر گیا یا سالار مسعود غازی کی قبر پہ گیا اس مقصد کے لیے کہ ان کے قبر کے ہاں دعا قبول ہوا کرتی ہے, تو امام شان اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقد عاصم اسما اکبر من القتل والزنا, اس آدمی نے قتل اور زنا سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا جو کفر ہوا کرتی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کے فتاوے کا نام ہے فتاوہ مصریہ صفحہ نمبر 57 میں وہ کہتے ہیں من ظن ان الدعاء افضل عند القبر من المسجد فقد كفر باجماع المسلمين. جس کا یہ خواب یہ خیال گمان آیا کہ میری دعا مسجد کے بجائے قبر کے یہاں خوب قبول ہوتی ہے تو ان کے کفر پہ تمام امت کا اجماع ہے, اس آدمی کے کفر پہ تمام امت کا اجماع ہے, کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. تو یہ مقامات ہوا کر دیے, بیت اللہ, مسجد نبوی, بیت المقدس, عام مسجد, یہ مقامات ہیں جہاں پر مانگنے والے کو مت دیا جاتا ہے. کچھ ہے اوقات دعا, کیا ہے اوقات دعا, اوقات بھی ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ائی دعا اسماء یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر کون سی دعا قبول ہوتی ہے, اسماء کے معنی قبول کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ رتی جو فی اللیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرض نماز کے بعد اور آدھی رات میں اللہ رب العزت سوال رد نہیں کرتا. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے شب کے اختتام کی پہ اللہ رب العزت دنیا کی طرف خصوصی توجہ کر لیتے اپنی رحمت سے, اللہ کے حکم پہ ایک منادی اعلان کرتا ہے ہل میں مستغفر فاغفر وہل میں مسترزق فارزقہ, کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ اس کی میں بخشش کر دوں, کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں ان کو رزق دے دوں, کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں ان کی سوال اور حاجت کو پوری کر دوں. تو ایک طرف سے اللہ کی طرف سے اعلان حال میں مستغفر, کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا, آپ نے ہاتھ اٹھائے ہے اللہ مجھے معاف کیجیے میں ہوں نا, کتنا زبردست ٹائم ہے. حال میں مستغفر انفارض کروں, رزق توڑا ہے, کمی ہے, کاروبار خراب ہے, مانگو اللہ سے, وہ کہہ رہا کوئی ہے, تم کہہ رہے میں ہوں. یہ ٹائم کو نہیں, مینشن کو دیکھیے, یہ حالت کو دیکھیے, اللہ کہہ رہا کوئی ہے, تم کہہ رہا ہوں میں, تو آپ کی سوال اور حاجات کو قبول نہیں کرے گا. اقامات ایک حالت ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جمعے کے دن ایک لمحہ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا. جمعے اسی طرح روزے صائم روزگار اس کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا, افطاری کے وقت دعا کو رد نہیں کیا جاتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ افطاری کے وقت دعا کو رد نہیں کیا جاتا. تو یہ دعا کی کیا تھی, یہ کہ وہ دعا زندہ سے کروانا. ایک آدمی افضل مفضول کی قید رکھ کے بغیر آپ اس سے ڈیمانڈ کرے, مطالبہ کرے, اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, اپنے لیے مانگے گا, اس کے بعد آپ کے لیے مانگے گا, تم نے آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ یہ بندہ میرے حق میں جو کہہ رہا ہے, جو مانگ رہا ہے, میرے حق میں اس سوال کو قبول کر لے. پھر بالکل ٹھیک ہے. کچھ حضرات مردوں سے دعا کرانے کے قائل ہے. کیسے؟ مردوں سے دعا کرانے کے قائل ہے. قبر کے پاس جاتے ہوئے کیوں قبر والے کو ہم کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ہم آپ کی دعا اور ہم آپ کو دعا کر دیں, یہ فلاں حاجت اور فلاں سوال آپ اللہ کے سامنے پیش کیجئے. ہاں ہدا شفا عند اللہ, مکہ کے مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے, یہ ہمارے سفارش ہے اللہ کے ہیں. آج کل کے ناسمجھ مسلمان بھی یہ کہہ رہے یہ ہمارے سفارش ہی ہے, ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہماری حاجت کو اللہ کے سفر کرنا ہے, ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نماز بھی عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا کرانی بھی عبادت ہے. تو نماز تو تم ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کرتے ہو کہ اللہ اکبر, اور دعا انڈائریکٹ مانگ رہے ہو. پھر تو نماز بھی قبر والے کے سامنے کرو کہ میں آپ کی طرف ہوں اور تم میری نماز میری سوالات کو آپ اللہ تک پہنچا دے. عجیب سی منطق ہے, عجیب سی بات. دوسری بات یہ کہ دعا کرنا عبادت ہے. اب دعا ہو العبادہ, اب دعا مخ العبادہ. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کب تک ہے؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبادت موت تک ہے, موت کے بعد عبادت نہیں ہے. اذا مات ابن الآدم انقطع عمله, آدمی مر گیا اعمال ختم. سمجھا کہ الا من ثلاث, تین اعمال ہیں, سب کا جاریہ ہے, علم چھوڑا ہے, وہ صالح ہے جو ان کے حق میں دعا کیا کرتے ہیں, نیک بیٹا ہے, ان کے اجر و ثواب پہنچتے رہتے ہیں. مگر انسان کا اپنا جو عمل ہے وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ اسباب اعمال کرنے کے موت آنے سے وہ ختم ہو گئے. نماز پڑھو گے تو کس سے پڑھو گے؟ ہاتھ استعمال ہوں گے, پھر استعمال ہوں گے, زبان استعمال ہوگی, یہ تو موت سے ختم. قرآن پڑھو گے تو منہ سے زبان سے پڑھو گے, آنکھوں سے دیکھو گے, کانوں سے سنو گے, قرآن کے درس کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاؤں سے آؤ گے. سمجھ آئے؟ مگر یہ چیزیں ختم ہو گئی. تو جب اسباب اعمال ختم ہو گئے اسی لیے مرنے پہ ایک آدمی کے اعمال بھی ختم ہو جاتے. سمجھا گئی کہ نہیں؟ اعمال بھی بندے کی ختم ہو گئے. ابھی تم کہہ رہے دعا عبادت ہے, اب دعا ہو عبادہ, اب دعا مخ ہو عبادہ. ٹھیک, دعا عبادت ہے اور عبادت موت تک ہے, مرنے کے بعد عبادت نہیں ہے. تو تم کس طرح ان کو کہہ رہے ہو کہ میرے لیے آپ دعا کیجئے؟ دعا تو عبادت ہے اور دعا جو ہے عبادت موت تک ہے, موت کے بعد وہ دعا عبادت کر سکتا ہے؟ بات کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرو. عبادت ہے دعا اور عبادت موت تک ہے, موت کے بعد عبادت نہیں ہے. تم کس طرح اس کو کہہ رہے کہ میرے لیے مانگو؟ اور دوسری بات کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. انسان جب دنیا میں ہوتا ہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, ایک آدمی ایٹ ٹائم اس کے سامنے بولے گا, اگر ایک کی بجائے دو تین بولے ان کو سمجھ آتی ہے؟ کبھی نہیں آتی. دنیا میں روٹین یہی ہے نا, ایک آدمی ایک وقت میں ایک کی بات کو سمجھے گا. اگر چار پانچ بندے اسے باتیں کرے تو وہ کہے گا یار تم صبر کرو, یہ کہے اس کے بعد آپ کی یہ نمبر ہے. تو قبر کے ارد گرد تو سو کی تعداد میں لوگ کھڑے رہتے ہیں, کوئی اپنی زبان میں مانگ رہا ہے, کوئی اپنی زبان میں مانگ رہا ہے, کوئی ایک حاجت کوئی دوسری حاجت. تو جب زندہ آتا تو اس کو تو سمجھ نہیں آتی تھی دو تین بندوں کی مشترکہ ہم کلامی سے, تو مرنے کے بعد اس کو کس طرح جو ہے یہ چیز اس میں فرق ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ زبان, انسان زندہ ہوتا ہے دو تین زبانیں ان کو یاد ہوتی ہے, دو تین زبانیں ان کو یاد ہوتی ہے. مرنے کے بعد ان کو آپ نے کتنی زبانیں سکھلا دی ہے؟ پنجابی میں کہہ رہا ہے, ہند کو والا ہند کو میں لگا ہے, اردو والا اردو میں لگا ہے, پشتو والا پشتو میں لگا ہے, ان کو وہ ٹرانسلیٹ کون کر رہا ہے؟ تو زندہ آدمی سے آپ اپنے حق میں دعا کرا سکتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے آپ مانگیے, یہ بالکل ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, تو دعا پہ میں نے آپ کے سامنے اختصار سے کچھ ضروری ضروری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دی. ٹھیک ہے, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, یاد کیجئے جب کہا آپ نے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے خوراک ایک قسم پہ، فدعو لنا تو مانگ لیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یہ خرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے مما اس سے، یہ بھی عجیب سادے لوگ تھے، یہ بھی یاد ہے سادے لوگ تھے، اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو یہ لوگ سمجھتے، انہوں نے مانگا کیا تھا، ثمرات مانگی تھی، باغات نہیں مانگی تھی، کیا مانگی تھی ثمرات مانگی تھی، سورۃ بقرہ میں بھی آئے گا انشاءاللہ، یہ ثمرات ہی، یا اللہ رزق دیجئے ان بستی والوں کو، شہر والے ان بستی والے کو، کس چیز کی میرا ثمرات، میں اسے باغات کا تذکرہ نہیں ہے، میں باغات دنیا پرستی کی طرف میلان کی چیز ہے، اس میں لگے گا، قرآن کو چھوڑے گا، اللہ کی دین کو چھوڑے گا، جو خدا سے جو فائدے کی چیز ہے ثمرات وہ مانگی، ان لوگوں نے جب مانگنا ہی تھا تو خود مشقت کی بات کیوں کر دی، یہ مانتے کیلو چاہیے، پیاز چاہیے، اسی طرح ہمارے لیے جو ہے دال چاہیے، ہمارے لیے جو ہے پیاز چاہیے، اسی طرح بنے بنائے آتے، بٹیر آیا کرتے تھے، ترنجبین آیا کرتے تھے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ پیاز بھی لاتے، ان لوگوں سے مانگنے میں خطا ہو چکی ہے، کیا ہو گئی ہے خطا ہو گئے ہیں، مگر یہ بھی تو پیغمبر کے نافرمان تھے، تو اللہ بھی ان کے گریبان اور ان کے گلوں میں کچھ مشقت بھی ڈال رہا ہے نا، کیا ڈال رہا ہے، کچھ مشقت بھی ڈال رہا ہے ان کے گریبانوں میں، کیونکہ یہ تو مکمل تابع فرما بھی نہیں تھے، تو یہ مفاد پرست ہو رہا تھا، تو اللہ رب یخرجنا مما تنبت الارض، جو نکالے ہمارے لیے مما اس سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا اس کی سبزیوں سے، وقصاہا اس کی کیوں سے، وفومہا اس کی لہسن سے، وادسہا ان کی دالوں سے، کوئی مسور کا نام لے، میں نے لفظ میں اشکال دور کر دیا دال، وبصرہا ان کے پیاس سے، تو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رو لگے اتستبدلون الذی، بدلہ کا صلہ جب بھی واقع ہوتا ہے تو مراد اس سے اخذہ ہوتی ہے، بدلہ کا صلہ جب بے واقع با واقعہ ہوتا ہے تو اس سے مراد اخذہ ہوتی ہے، اتستبدلون کے معنی اتأخذون، کیا معنی ہے اتأخذون، آیا تم لیتے ہو، الذی وہ چیزیں ہوا ادنا جو ہے معمولی، بالذی اس کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے، بہتر کے مقابلے میں کاٹر لے رہے ہو، اچھوں کے مقابلے میں جو ربو لے رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے کیا چیزیں لے رہے ہو، نہیں بھی تو مصر جائیے، مصر مصر نہیں شہر کی لفظ شہر ہے، کیونکہ مصر یہ غیر منصرف ہوا کرتا ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی، تو یہاں پر مصر سے مراد وہ علاقہ مصر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے مدینہ مراد ہے، مصر سے یہاں پر مراد ہے کوئی مدینہ، کوئی شہر، کوئی قریہ مراد ہے، مگر قریہ اور مدینہ کے بجائے اللہ نے لفظ مصر لایا، کیا لایا لفظ مصر لایا، اس لفظ میں بنی اسرائیل کو اللہ تانا دے رہا ہے کہ تم کو مصر یاد آ گئی، وہاں کی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اپنے پیغمبر سے، آپ کو مصر یاد آ گئی، تو مصر کی طرف دوبارہ جائیے، اس ذلت اور رسوائی کی طرف دوبارہ جائیے، آپ کو تو عزت دلا دی موسیٰ علیہ السلام نے، تم پھر ذلت کی طرف جو بڑھ رہے ہو، ذلت مانگ رہے ہو، کچھ کہہ رہے کچھ نہ کہہ رہے، انگریزوں کا دور اچھا تھا، ان لوگوں سے انگریزوں کا دور اچھا تھا، خدا نہ لائے انگریزوں کا دور، جن لوگوں نے اس زمانے میں زندگی بسر کر دی ہے، ان سے آپ پوچھیں یا ان کی تحریرات آپ پڑھیں، آزادی ایک نعمت ہوا کرتی ہے، عزت ہوا کرتی ہے، زمین کی آواز ہو سکتی ہے آزادی میں، حریت جو ہے بہترین صفت ہے، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ صاحبہ جب دعا کرتی ہے تو دعا میں کیا کرتی کہتی ہے انی نظرت لکما فی بطنی محررن، کیا ہے محررن، حریت کی بات کر رہی ہے، آزادی، دین کی خدمت، اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت، تم انسان میں ضمیر کی آواز ہوگی. جب ایک آدمی ضمیر اس کا جو ہے مر چکا ہے, نات ضمیر جو باتیں حق بات ہے دوسروں سے ڈر کی خوف سے اس کو بتا نہیں سکتا, اس کو کلیئر جس کیت سے دلکات میسر نہیں روزی اس کیت کے ارخوش گندم کو جلا دو. کیا ہے عالم نہ صرف رسول پہ بیٹا ہوا ضمیر کی آواز نہ کر سکے, حق کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر سکے, کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو بس, نہیں کر سکتے استعفا دے دو, نہیں کر سکتے نہ کرو. اگر دل میں نیت اور ارادہ ہے تو کیا ہوگا؟ قربانی ہوگی. تو جان بھی دی ہوئی اسی کی ہے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا کہ موت ہوگی, شہادت ہوگی تو بہتر چیز ہے. دنیا کیا ہے؟ غم کا دریا ہے, یہاں سے تو آپ کو پریوانی ملے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے یہ بھی تو مصرن, جائیے ایک شہر, جائیے ایک شہر, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو آپ کے لیے ہوگا وہ, سَأَلْتُمْ جو تم چاہتے ہو, جس جو چیز تم مانگتے ہو, جس کا تم سوال کرتے ہو, آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اور لگا دیا تھا ان پہ الذلہ, مہر ذلت, وَالْمَسْكَنَةُ, اور رسوائی, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور گرفتار ہوئے تھے یہ لوگ غصے میں اللہ کے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, مور لگا دیا گیا تھا ان پہ الذلت, ذلت کا, ذلت کا تعلق انسان کے بدن سے ہوا کرتا ہے, اور مسکنت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے, یا ذلت کا تعلق بدن سے ہوا کرتا ہے اور مسکنت کا تعلق مال سے ہوا کرتا ہے. مال ہوگا مگر قناعت نہیں ہوگی, الحاکم التکاثر ہوگی, حتی زرتم المقابر ہوگی, پھر بھی انسان کی حرص وہ ختم نہیں ہوگی, بارہ کے چکر میں ہوگا. تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, مار لگا دیا تھا. امام نسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اپنی تفسیر میں کیا کرتے ہیں, ذل البدعۃ علی اکتافہم ولو حمل جدہم البغلا او طقطقت بہم البراجی, جو لوگ بدعتیاں کرتے ہیں, پیغمبر کی خلاف کرتے ہیں, تو مال ان کے پاس بیش بہا ہوگا, ایران اور نسل گھوڑے ان کے نیچے تک تک کیا کرتی ہے, ہاتھوں میں سونے کے بڑے بڑے کنگن بھی پہنے, مال کی فراوانی ہے, پھر بھی وہ کہہ رہے ذل البدعۃ علی اکتافہم, ان کے کیا ہے کندھے ہیں, ان پہ ذلت کے بوجھ اور ذلت کی جو چیزیں ہیں وہ پڑی رہے گی. ہر آدمی کی نظر میں وہ انسان ذلیل ہوا کرتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, دین کو داغدار کرتا ہے, اللہ ان کو کبھی عزت ہی نصیب نہیں کرتا. کیونکہ عزت کیا ہے؟ قرآن میں اقرا وربک الاکرم, اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اللہ کی کتاب کو, وربک الاکرم, آپ کا پروردگار عزت دینے والا ہے. کس سے عزت دے گا؟ من کان یرید العزۃ فان العزۃ للہ جمیعا, اللہ کے اختیار میں عزت ہے, جسے چاہے وہ دے سکتے. کس پہ دے گا؟ اقرا وربک الاکرم, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, قرآن پہ عزت دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ آ گئے, دوستوں کے ہمراہ رونے لگے کہ یہ بجا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں رو رہے؟ اس نے کہا یہ وہی مقام ہے, ایک دن ابا نے باپ نے مجھے اونٹ وغیرہ چرانے کے لیے دیے تھے, سارا دن میں اس کو گھماتا پھراتا رہا مگر اس کو کوئی گھاس پوس میں نے نہیں کھلایا, طریقہ ہی نہیں آتا تھا, کس طرح اس کی جو ہے پیٹ بڑی کر لوں. تو باپ مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مقام پہ مجھے پکڑ لیا, اتنا مار دیا اتنا مار دیا, اور ابھی وہ عمر جس کو اونٹوں کے چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کا خلیفہ ہوا ہے. آگے سے اس نے ایک بات کر دی, کل نہ ازل قوم اعزن اللہ بالاسلام یا اعزن اللہ بالقرآن. ہم ذلیل لوگ تھے, ذلیل لوگ تھے, ہم کو اللہ نے اسلام اور قرآن کی وجہ سے عزت کا تاج ہمارے سروں پہ سجا دیا. یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں. ایک شاعر کا ایک مقولہ ہے, قرآن وہی ہے عزت بڑی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے, چھوڑ کر قرآن مومن. ایک بار تو اسی لیے جواب شفا میں کہہ رہے ہیں, اس زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے, کبھی ایک بہانے کی وجہ سے ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں, کبھی دوسرے بہانے کی وجہ سے ہم قرآن کو چھوڑے. ضمیر ہی نہیں ہمارا, احساس ہی نہیں ہم میں کہ ہم سے قرآن کا ایک درس جو ہے وہ مس ہو گیا, یہ احساس ہی نہیں. ایک شاعر ہے مرید ریاض, اس نے ایک پتے کی بات بتا دی. وہ کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیات انتہائی حسین ہے, قرآن کی آیاتیں انتہائی حسین ہے, اتنی حسین ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کرتی ہے, بے ضمیر لوگوں سے پردہ کرتی ہے, خود اپنے قریب ہی نہیں لاتی. قرآن کی دشمنی اور قرآن کی دوستی یہ ضرب المثل ہوا کرتی ہے. قرآن کو حقیر مت سمجھیے, قرآن کے آداب میں یہ چیز میں نے آپ کو پڑھا دی تھی, عظمت قرآن. بیماری سے اس کو آپ بڑا جانیں گے, غمی اور خوشی سے آپ اس کو عقت اور حیثیت دیں گے, دنیا کے کام کاج نقصانی حیثیت رکھیں گے, اور فرسٹ آپ کی ترجیح جو ہوگی وہ قرآن ہوگی. واجی صاحب کو دیکھیے, لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ قرآن کا اتنا بڑا جو ہے شوقین ہے کہ آ کے خود ہی درس میں بیٹھے. اللہ ان کو صحت کاملہ اور شفا کاملہ جو ہے وہ نصیب کرے, اللہ ان کی عمر میں اور بھی جو ہے برکت ڈالے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وضربت علیہم الذلت والمسکنہ, اور مار لگا دیا تھا ان پہ ذلت کا اور رسوائی کا, اور گرفتار ہوئے تھے غصے میں اللہ کے, غیر المغضوب علیہم, غیر المغضوب علیہم, اللہ کی نعمت کو چینج کیا تھا. بغیر تم جمیل اللہ کی نعمت تھی, ان کو چینج کیا, اللہ کے غصے میں گرفتار ہو گئے. اللہ کی بڑی نعمت قرآن ہے, وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, قرآن بڑی نعمت ہے, اس کو مسلمانوں نے چینج کر دیا ہے. آج ہم کیا عزت والے ہیں, آج مسلمان کی عزت والے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی, یہاں تک ہم گر چکے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد بھی نہیں کر سکتا. ایک سے اور کیا ذلت اور رسوائی کیا ہوگی. یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے, اللہ کی نعمت کو بدل دیا ہے. باپ کے ساتھ غم اور پریشانی ہے کہ بیٹے نے ایم اے نہیں کر دیا, بچے کے ساتھ پریشانی ہے میں نے کمپیوٹر نہیں کیا ہے. یہ سب چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا آنکھیں کھلی ہیں, یہ چیزیں کارآمد ہیں. آنکھیں بند ہو گئی, قبر میں آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کہیں کی تھی اس لیے بحث, آپ نے آپ ان پڑھ تھے اس لیے آپ پکڑے گئے, نہیں, دنیا کی ہے. اس کو شامل حیثیت دیجیے, اعلیٰ حیثیت, پہلی حیثیت, پہلی ترجیح قرآن ہونی چاہیے, صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہونی چاہیے, آخرت ہونی چاہیے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس وجہ سے کہتے ہیں یکفرون بآیات اللہ, ان میں سے ایک برائی تو نہیں تھی, بہت سی برائیاں ان لوگوں نے تھی, اللہ کی نعمت کو بدل دینا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیاتوں سے انکار کرنا, اللہ کی آیاتوں سے انکار کرنا. استاد خائز گلو ندیر دی اور جوڑے میں تنگ زدہ کل کر پہ رہو ماں, تو ان لوگوں کی ایک برائی تو نہیں, ایک برائی تو نہیں تھی. ذالک بانہم کانوا, یہ اس وجہ سے کہتے ہیں, یکفرون بآیات اللہ, انکار کرنے والے اللہ کی آیاتوں سے, انکار تھا, نہیں مانتے تھے. نہیں اپنے آپ کو اس پہ سمجھانے کی کوشش کرتے، عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بیان نہیں کرتے. یقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کیا کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر الحق، بغیر کسی جرم کے. انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے. خود حق کو بیان کرنا تو درکنار، جو حق کے بیان کرنے والے تھے ان کو بھی یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. یہی گناہ تھا. اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اکبر پہ لوگوں نے جو رپٹ لکھوائی. اکبر اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، ٹھیک نہ لگائے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کیا کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر الحق، بغیر کسی جرم کے. قتل کرنے کا حق کیا ہے؟ قصاص ہے. کیا ہے؟ قصاص ہے. باپ کسی نے مار دیا، بیٹا مار دیا، قصاص میں مرے گا. یا عورت پہ بھی اسلام سے پھر گیا، یا شادی شدہ زانی ہے، زنا کا مرتکب ہوا ہے شادی کے بعد، وہ سنسار ہوگا، رجم ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی حق نہیں، مار دے گا. تو پیغمبر سنا پیغمبرائے کرام کو مارنے کا ان کے پاس کوئی حق ہی نہیں تھا، کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، کوئی دلیل ہی نہیں تھی. یہاں پر ہے بغیر الحق، الحق معرفہ. جبکہ سورت آل عمران میں وہاں پر ہے بغیر حق. کیا ہے بغیر حق؟ کیا مطلب ہے بغیر حق؟ بغیر الحق، حق معرفہ اور حق نکرہ. کام یہ ہے اس میں، حکمت اس میں یہ ہے کہ بغیر الحق کے معنی یہ ہے کہ کوئی ثبوت مارنے کا ان لوگوں نے انبیاء پہ ثابت ہی نہیں کیا تھا. جب الحق کہا اور جب بغیر حق کہا تو مطلب یہ ہے کہ نہ ثابت کیا تھا اور نہ یہ لوگ جانتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا پیغمبروں کے مارنے کا کوئی حق. سمجھ آ گئے؟ نہ ثابت اور نہ معلوم تھا ان لوگوں کو پیغمبروں کے مارنے کی کوئی دلیل. ابو عبیدہ امام ماوردی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر النقط العیون میں فرماتے ہیں، ابو عبیدہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے 43 انبیاء کو صبح سے دوپہر تک ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ایک ہی دن 112 ان کے شاگرد تھے ان کو بھی شہید کیا گیا. ایک ہی دن 43 انبیاء اور اس کے بعد 112 ان کے شاگرد ان کو جو ہے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اتنے سنگدل تھے. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ تیرے نافرمانی کرنے والے اللہ کی، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے یہ کام کرو، یہ نہیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، وہ کرتے تھے. وکانو یا تدون، اور اتنے یہ حد سے تجاوز کرنے والے، جو کام کیا بھی کرتے تھے تو جو اللہ اور پیغمبر نے ان کو دکھلا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، بتلا دیا تھا، اس کام پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی امینڈمنٹ اور ایڈیشن اضافہ کیا کرتے تھے. یہ لوگ بدعت کا مرتکب ہوا کرتے تھے. سمجھا دی؟ پہلے تو نافرمانی تھی، زیادہ کرنا اثر نہیں، مگر جب کرنے پہ آتے تو جس طرح اللہ کہتا اس طرح نہیں، جس طرح پیغمبر نے کی اس طرح نہیں. یا تبون، یا آل الکتاب المت، یا آل الکتاب لا تغلو فی دینکم، لا تبتغوا فی دینکم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور میں کہہ رہے کہ تغلو کے معنی تبتغوا فی دینکم، بدعت مت کیا کرے. ابھی تک میں خطاب ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے. والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہود، یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں؟ یا تو یہود کے معنی یہ ہے، یہود کے معنی تو یا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب بچنے کی عبادت کر لی تو اس کے بعد ان لوگوں نے معافی مانگی تھی. قرآن میں سورت آراف میں ہے، انا ردنا الیکا، یقیناً ہم آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ان کو اس لیے یہود کیا گیا. یہود کون ہے؟ یہود وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے کا اور تورات کو اللہ کی کتاب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک نقطہ میں نے بیان کر دیا, دعویٰ لفظ استعمال کر دی اپنی تعریف میں, دعویٰ نہیں, یہ اللہ کی کتاب کو مانتے تھے صحیح معنوں میں اور نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے, صرف یہ دعویٰ تھا ان لوگوں کا. سمجھا گئے؟ وہ نصارا یا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا من انصاری الی اللہ, تو ان لوگوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ, اسی وجہ سے ان لوگوں کا لفظ نام نصارا پڑ گیا. یا ان لوگ, یہ لوگ جہاں پر تھے اس علاقے کو ناصرا کہا جاتا ہے, تو اس وجہ سے ان لوگوں کا نام نصارا پڑ گیا. وہ صابی نصارا کون ہے؟ نصارا وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے اور انجیل کو اللہ کی کتاب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, حقیقت میں ماننے والے نہیں ہے. نہ عیسیٰ کو ماننے والے تھے اور نہ انجیل کو ماننے والے تھے. وہ صابی بدین کو کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حق کی بات شروع کر دی, لوگوں نے کہہ دی یہ صابی ہے. کیا ہے؟ صابی اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے. صابی کے بارے میں دو اقوال ہیں علماء کے, محققین کے, کہ صابی سے قیام مراد نجوم پرست ہے. کون تھے؟ نجوم پرست جو ستاروں وغیرہ کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. یا صابی سے مراد ابراہیم علیہ السلام و سلام کے تابع دار تھے, ابراہیم علیہ السلام کے تابع دار تھے. من آمن باللہ, اگر یہ معنی کی جائے من آمن باللہ, جس نے ایمان لایا اللہ پہ, تو آگے تو کہا تھا ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, تو جو ایمان لائے تو من آمن باللہ کے کیا معنی ہے؟ کہ وہ جو ایمان لائے اللہ پہ. بہترین آسان سا جواب میں آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ, اختصار کی وجہ سے رکھ رہا ہوں, کہ پہلے ایمان سے مراد ایمان باللسان ہے, یہاں پر ایمان سے مراد ایمان بالقلب ہے. جس کسی نے ایمان لایا ان میں سے اللہ کی وحدانیت پہ, من آمن منہم باللہ, معنی میں یہ ہوگی, معنی میں کیا ہوگی؟ جس کسی نے ایمان لایا ان میں سے, خالی خل زبانی دعوت سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں, میں یہودی ہوں, میں نصرانی ہوں, میں صابی ہوں, اس سے نجات نہیں ملے گی. نجات تبھی ملے گی من آمن باللہ, جس نے ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پہ, کہ خیر اور شر کا ذمہ دار اللہ کی ذات ہے, والیوم الآخر, اور آخر میں آنے روز قیامت پہ ایمان لایا. روز قیامت پہ ایمان, دو کا تذکرہ کیا گیا, ایمان باللہ یوم الآخرہ, دو کو قیاس کر دیا گیا, ایمان بالقرآن اور ایمان بالپیغمبر, ایمان بالرسالہ اور ایمان بالکتاب کو اس پہ قیاس کر دیا گیا. وعمل صالحاً, اور عمل کیا نیک پیغمبر کے طریقے پہ, عمل کیا نیک پیغمبر کے طریقے پہ, خود ساختہ نہیں, کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کو نیک کہا کرتا ہے. یہودی عیسائی ہر ایک اپنے اعمال کو نیک کہتے. تو عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ قاضی بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیری بیضاوی میں فرماتے ہیں, الصالحۃ من الاعمال ما صوغ الشرع, نیک اعمال وہ ہوتی ہے جو شریعت کے موافق, فلہم اجرہم, تو خاص ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم, اپنے پروردگار کے ہاں ان کے لیے اجر ہو. جو ایمان لائے عمل صالح کیا ان کے لیے اجر والے ہیں, ولا خوف علیہم, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا آئندہ زمانے کا, ولا ہم یحزنون, اور نہ ان پہ کوئی پریشانی ہوگی گزرے ہوئے دنوں کی. ان کو اللہ نے درجہ ہے ولایت سے نوازا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ خوف اور حزن اور ہم میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, ہم حزن اور خوف, انہوں نے سبقوں کو یاد کیا کرے. تو پہلا بات, پہلا خطاب اختتام کو پہنچ چکا, آٹھ نعمتیں, دو نعمتیں اور تتمہ خطاب ایمان اور عمل صالح کو اللہ نے ترغیب دے دی اختتام میں, زندگی نے وفا کر دی. تو انشاءاللہ آگے کے درس میں دوسری خطاب, اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے شروع کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمد